け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜られた地球が起こって火山を爆発させる 到着したサイヤ人のパワーは恐るべきものだった。だが頼みの孫悟空が蛇の道を通って帰るにはまだ一日が必要なのだ。まずピッコロ、そしてゴハン、クリリンがサイヤ人たちを迎え撃った。だがサイヤ人たちは自ら戦わず、サイバイマンという奇妙な生き物を6匹土から生み出すのだった。 標的はあの3人だ。痛めつけてやれ、サイバイマン。 ヤムチャシス、恐るべしサイバイマン。 Makabryczna taktyka. Odwagi, nie dajmy się zwieść. Odwagi, nie spuszczaj ich z oczu. Dobra. Wstawaj natychmiast. Już się robi. Teraz nasza kolej. Krilan! Ten Shin, Chaos, będziecie walczyć? Co to ma znaczyć? Rozmnożyli się? Tak, wezwali posiłki. Nie poddamy się. Kto to jest? Syn Songa? Tak, szatan go podszkolił. Robi wrażenie silnego i odważnego. A cóż to za larwy? Do roboty, zniszczyć to robactwo. Attendez, j'arrive. Zaraz wam pomogę. Me voici. Jestem. Bardzo się śpieszyłem. W samą porę. Brakuje tylko Songa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, razem sześciu. Oto nasza malutka armia potworów. Doskonale. Mam pomysł. Będziecie walczyć po kolei z naszymi żołnierzami, jeden na jednego. Jeden na jednego? Nie traćmy czasu. Rozprawimy się od razu ze wszystkimi. Może to nie zły pomysł. Zyskamy na czasie i poczekamy na Songa. Krillin ma rację. Będziemy walczyć po kolei. Mogę być pierwszy. Słyszałeś? Chcę być pierwszy. Co za dureń. Nie wie, co go czeka. Proszę bardzo, wyznacz przeciwnika. Ty pierwszy. Możesz go posiekać na kawałki, nie wahaj się. Zniszcz go, jesteśmy z tobą. Jesteśmy nad miejscem, gdzie rozegra się walka. Widzę ich. To kosmiczni wojownicy. Nie potrzebujemy kibiców. Możecie zaczynać. Do diabła z ciekawskimi. Jedno jest pewne. Kosmiczni wojownicy dysponują niezwykłą siłą. Czy są niebezpieczni? No pewnie. Zniszczyli miasto. Są bardzo niebezpieczni, ale bez obawy. Moi ludzie ich pokonają. Kim są twoi ludzie? To same sławy. Songo, nasz wielki mistrz sztuk walki, Tenshin, a także Szatan Serduszko. Wspaniale. Nie ma się czego obawiać. Nic nie rozumieją. Trochę ich uspokoiłem, ale sam wiem doskonale, że to może być mój ostatni posiłek. Nie traćmy takiej okazji. Podobno Songo odzyskał życie, czy to prawda? Patrzcie, kto nas odwiedził. Ożył dzięki kryształowym kulom. Na pewno? Gdzie on jest? Mów. Chcę wiedzieć, gdzie on jest. Gdzie jest Songo? Powiedzcie mi, skoro żyje, chcę wiedzieć, gdzie jest. Przypuszczam, że dołączył już do Szatana Serduszko. Córeczko. Co to jest? Atakuj! Coś takiego. Brawo, Tenshin. Tego się po tobie spodziewałem. Nie do wiary. Własnym oczom nie wierzę. Pokonał żołnierza, którego siła ciosu wynosi 1200 jednostek. Był równie silny jak Radim. Z tego wniosek, że ten człowiek dysponuje jeszcze większą siłą. Żartujesz. Widziałeś, jak się bił? Jaką ma siłę? Nieważne. Nie będziemy rozwiązywać zagadek, żeby odkryć prawdę. Uważaj, podnosi się. Ale dlaczego? Dlaczego go powstrzymałeś? Martwię się o moich przyjaciół. Ciekawe, co tam się dzieje w tej chwili. Trzymajcie się, chłopcy. Dlaczego to zrobiłeś? Nie przejmuj się, żadna strata. Ten żołnierz nie był nic wart. Poza tym damy w ten sposób lekcję pozostałym. Teraz już wiecie, co was czeka, jeżeli przegracie. Coś takiego starł go na pył. Miejmy się na baczności. Te potwory, wiedząc, co je czeka, są jeszcze bardziej krwiożercze. Je ne peux pas faire mieux. Nic na to nie poradzę. Bliżej nie podejdę. Nie widać dokładnie, co tam się dzieje, ale coś udało się sfilmować. Spójrz na te zdjęcia. Zdumiewające. Jakby koniec świata. Kto następny? Dam ci radę. Nie patyczkuj się. Uderz i od razu zrób z niego miazgę. Teraz ja. Który chce walczyć ze mną? Nie, ja pójdę. Co mówisz? Pozwól mi. Chcę im pokazać, że nie mają z nami żadnych szans. Nie, zajmiesz się następnym. A jeżeli przegrasz? Nie zapominaj, że dzięki kryształowym kulom już raz cię wskrzesiliśmy. Gdyby ci się coś stało, nie uratujemy cię. Nie będziesz dla mnie ryzykował. Jaka piękna przyjaźń. Dobra, twoja kolej. Doskonale, zmierzmy się. Podejdź tu, zaraz cię załatwię. Nie obawiaj się, to nie potrwa długo. Nawet bardzo krótko. Za kilka sekund będzie po wszystkim. To oni. Przez te obrzydliwe indywidua zapanował na naszej planecie powszechny strach. Zaraz, czy to nie Yamsza? Ten sam, który tyle razy występował na turnieju sztuk walki? To Yamsza. Bardzo się zmienił, nie poznałbym go. Rzeczywiście, bardzo się zmienił. Intensywnie trenował. Nadal jesteś w nim zakochana? Nie. Dlaczego pytasz? Mam świetny pomysł. Fajnie by było, gdybyś za niego wyszła. Coś, ty nie rozśmieszaj mnie. Oto szatan serduszko. Przecież to Son Gokan. Thank you. Niewiarygodne, ależ on urósł, widzieliście? Mój mały syneczek. Co ten szatan z niego zrobił? Son Gokan będzie musiał walczyć z jednym z tych potworów. Kochanie, dlaczego Son Go się spóźnia? Znikli. Ty głupcze, oni się tak szybko poruszają. Gdybyś ćwiczył, mógłbyś oglądać walkę. To niemożliwe. Dla ciebie może tak, ale nie dla nas. Jak to? Wy ich widzicie? W takim razie ja też mogę. Posłuż się wszystkimi zmysłami. Spróbuję. Widzisz ich? Widzę. Masz za swoje. Brawo, Yamsza. Powalił go. Wygrał, cudownie. Yamsza wygrał, brawo. Yamsza gagne, brawo. Poradził sobie. Coś mi się zdaje, że te żołnierzyki nie dorównują nam siłą. Poczekaj, za chwilę poznasz moją siłę. Jeżeli pozwolisz, zajmę się także pozostałymi. Licz się ze słowami, te stworki są bardzo wrażliwe. Ach tak. Obawiam się najgorszego. Dlaczego? Tylko nie to. Non, pas ça! Très bien. Już po wszystkim. Widziałeś? Przed niczym się nie cofnął. Żeby zniszczyć Yamszę, nie zawahał się zlikwidować siebie. To straszne. To niemożliwe. Co się stało, Yamszy? Widziałeś? Co tam się stało? Powiedz mi. Nie mam pojęcia. Zresztą nic nie widziałem. Podnieś się, błagam cię, Yamsza, wstań. Yamsza! O, Yamsza, je t'en prie, réponds-moi! O, Yamsza, je t'en supplie! Odwagi! Yamsza! Nie, to niemożliwe. Powiedz mi, że to nieprawda. Nigdy się z tym nie pogodzę, że poświęciłeś się dla mnie. To ja miałem się bić. Jak ja to powiem Bulmie, genialnemu żółwiowi i innym? Co go napadło? Jak mógł sam siebie zlikwidować? Nikt go nie prosił o coś takiego. Pozbieraj resztki swojego kumpla, bo szpeci krajobraz. Lepiej uważaj. Będzie was to drogo kosztować. Pomszczę cię, Yamsza. Zaufaj mi, pomszczę cię. Jeszcze pożałujecie. Daję słowo. Yamsza poświęcił życie, by chronić swego przyjaciela. Teraz Krillan gotów jest ryzykować swoje, by go pomścić. Czy poradzi sobie z kosmicznymi wojownikami? チャオズまでが死んでしまうなんて。チャオズは一度ドラゴンボールで生き返っている。もう二度と生き返れないんだ。絶対に許さんぞ、サイヤ人。次回ドラゴンボール Z、さよなら天さん、チャオズの捨て身の戦法。